بابا یہ اگر جیسے زکات دی بھائی کو بہن کو دی خالہ کو دی تو یہ کہنا جو کہ یہ زکات لے لیجئے تو کیا زکات کہے بغیر اگر ہم نے رقم دے دی جبکہ ہماری زکات ہی کی نیت ہے تو زکات ادا ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل تحفہ کر کے دیں بلکہ عیدی کر کے دے دیں واقعی خالہ کو چاچا کو ماموں کو اپنے بولیں گے ہماری زکات لے لو تو دل کترائے گا وہ لینے میں تو اس کو کہنے کی کسی کو بھی اگر غریب کو دے زکات کہنے کی حاجت نہیں ہے تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں چپ چاپ بھی دے سکتے ہیں دل میں نیت ہونا شرط ہے بلکہ اس نے جب تک ہلاک نہیں کی تب تک نیت کا وقت ہے نیت کرنا بھول گیا تو اب بھی نیت کر سکتا ہے ہلاک کر دی تو اب جیسے اس نے کچھ خرید لیا اس سے یا کسی اور کو دے دیا تحفے وغیرہ میں تو اب یہ ہلاک ہو گئی اب نیت نہیں ہو سکتی البتہ دعوت اسلامی والوں کو دیں یا کسی اور ادارے کو دیں تو اب زکات کہہ کر دیں تاکہ وہ اس کا شرعی ہلا کریں زکات کہہ کر نہیں دیں گے تو وہ پھر بطور عطیہ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کی زکات ضائع ہو سکتی کیونکہ جو دعوت اسلامی کا ذمہ دار جو لے رہا ہے نا وہ خود مستحق کے طور پر نہیں لے رہا وہ تو وکیل ہے آپ کا نمائندہ ہے وہ زکات کو اس کی صحیح جگہ پر لگائے گا تو اس لیے یہاں بولنا ہی پڑے گا بغیر بولے وہ بطور زکات اس کو استعمال کرے گا نہیں آپ کی زکات ضائع ہو جائے گی زکات لینے والے جو ہمارے اسلام بھائی ہیں بابا ان کو بھی ایک آدھ مدنی پولیس طرح کا عطا فرما دے اب وہ پوچھ لیا کریں کہ یہ کیا ہے زکات ہے تو پھر زکات لکھ لیا کریں فطرہ ہے تو فطرہ لکھ لیا کریں زکات فطرے کا مصرف ایک ہی ہے ان دونوں کا ہی ہیلا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے زکات فطرہ یہ پوچھ کر مطلب عام طور پہ رمضانوں میں زکات فطرہ ہی ملتا ہے تو زکات فطرہ پوچھ لیا کریں اگر عطیہ ہے تو اس کو الگ لکھ لیا کریں کہ یہ عطیہ اگر یہ ذمہ دار بھول گئے اور ہیلا نہیں کیا تو ان کی توکیل درست نہیں ہوئی نا یہ خائن ہو گئے انہوں نے غلط کیا اگلے نے بیچارے نے زکات دی اور اس نے ضائع کر دی اس پر تاوان آئے گا اس کو اتنی رقم پلے سے جیب سے دینی پڑے گی چندہ لینے والے کو کہ اس نے اس کی زکات برباد کر دی یہ تو آخرت میں دینا پڑے گا چندہ لینا بھی ایک بڑی اہمیت اور ذمہ داری کا بالکل اس کو سیکھنا پڑے گا سب چندے کے بارے میں سوال جواب امیر سنت کی ایک انتہائی اہم تصنیف ہے ہر دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر اسلامی بھائی کو بلکہ ہر فرد کو چاہے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن ہو چاہے اس کے پاس زکات ہو یا نہ ہو میں کہتا ہوں ہر ایک کو پڑھنی چاہیے اس میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی معلومات ہیں کہ جو شاید اس سے پہلے ہمارے ہمیں اس کا پتہ نہ ہوگا تو نیت کر لیجئے زکات چندے کے بارے میں سوال جواب مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں میرے شرکا بھی نیت کریں کون کون نیت کرتا ہے اس میں المیہ یہ ہے کہ اساتذہ اور معلمات یہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بولتے ہیں کہ بھائی تم کو اتنی رقم لانی یہ بڑا بہت بڑا المیہ ہے مثلا ایک مدنی منی نے بولا کہ بھائی ہماری معلمہ نے ہم کو 12,000 یا اتنا کچھ بولا کہ چندہ کر کے تم کو دینا ہے تو ایک اس کی رشتہ دار نے ہمارے مطلب محرمات ہیں اس میں اس کو دیے رقم کچھ تو اس نے خوش ہو کے لے لیا منی نے پھر میں نے پوچھا کہ دینے والی سے پوچھا کہ آپ نے کون سی رقم دی اس نے کہا زکات ارے میں نے کہا بولا ہی نہیں آپ نے یہ منی کو کیا پتا زکات کیا ہوتا ہے فطرہ کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو کیا پتا اس سے بڑا مطلب میرا کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ کیا تو خیر میں نے تو اس کا ہیلا ہاتھوں ہاتھ کر کے اجازت لے کے ترکیب بنا دی لیکن اب اس طرح یہ ہزاروں مدنی منے اور ہزاروں مدنی منیاں جو یہ گھروں سے لاتے ہیں اگر امی ابو بولتے بھی ہوں گے کہ زکات ہے ان کو تھوڑی یاد رہتا ہوگا یہ تو خوشی خوشی مدرس کو جا کر دے دیتے ہوں گے اور وہ مدرس ان کی پیٹ ٹھونک دیتا ہوگا تو بڑا دینے والوں کے لیے کوئی احتیاط ارشاد فرما دے دینے والوں کو احتیاط ضروری ہے وہ لکھ کر دے لفافے میں ڈال کے چٹھی پہنچا کے مدرس سے کنفرم کریں کہ میں نے اتنی زکات بھجوائی تھی کیا میرے بچے نے یا میری پوتی نے یا میرے بھانجے نے آپ کو پہنچا دی وہ قسمت رسید بھی بابا اگر وہ لے لیں رسید کیا لکھیں گے یار نہیں مدرس ہے اور اس کو مس یوز کرے گا لفافہ بنا کر دیں گھر والے کوئی بھی احتیاط کر کے اس میں لکھ کر دیں کہ اس میں اتنی رقم ہے اور زکات کی ہے چاہے وہ 10 روپے دیے تو لکھ دیں گے 10 روپے زکات کے فطرہ دیا اس میں لکھ دیں 25 روپے فطرے کے مشکل ہو جائے بڑا مشکل ہے معاملہ بڑا تشویشناک ہے زکات فطروں کا معاملہ بچوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا جس طرح یہ ہمارے یہاں یہ روٹین چل گئی ہے, مجھے بولنا نہیں چاہیے, لیکن میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. دعوت اسلامی کا ٹھیک ہے, بعد میں دعوت اسلامی ایسی ثانوی ہے, ہم تو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. بے شک جس کی زکات ضائع ہو رہی ہے تو اس کے مدرسین ذمہ دار ہیں, اگر یہ بچے کو ٹرینڈ نہیں کرتے تو معلمین ذمہ دار ہیں, ہمارے وہ درس نظامی کے علماء ذمہ دار ہیں کہ جو نہ سمجھ بچوں کو درجے پہلے درجے علماء نہ سمجھ بچے بہت ہوتے ہیں, بھلے ٹھیک ہے 12 سال کے 13 سال کے ہوں لیکن نہ سمجھ ہوتے ہیں, نہیں سمجھ ہوتی اتنی, یہ سب ان کو ٹرینڈ کریں کہ لکھوا کر لاؤ, مت نہیں لو, نہیں چاہیے پیسے اپنے کو, کون سا اپنے جیب میں ڈال لیں, تو جیب میں ڈالنے کے لیے کون سا ہم حرام ڈالتے ہیں, 1 کروڑ روپے آپ کو دے گا کوئی کہ بھائی یہ میں چرا کر لایا ہوں تم کو دفعہ دیتا ہوں, آپ تھوکو گے بھی نہیں اس پر, جو نیک بندے اللہ کے وہ تھوکیں گے بھی نہیں, کیا کریں گے اس کو یار, یہ سود کے پیسے ہیں نہ, اچھی ہمارے دور ہٹا اس کو, وہ دیکھنا بھی نہیں اس کو, اس طرح یہ کہ زکات کے پیسے ہم کو کیا کرنا ہے, ہم دین کے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کون سا اللہ پریشان کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں کے ذریعے پیسے حاصل کر کے لوگوں کی زکاتیں برباد کریں اور خیانت کے مرتکب ہوں اور آخرت میں اپنے آپ کو پھنسا دیں, نہیں چاہیے زکات, نہیں چاہیے فطرہ, اللہ چلائے گا دعوت اسلامی کو, تم تھوڑی چلاتے ہو, تو مہربانی کر کے جو بھی چندہ لیتا اس کو چندہ لینے بھیجتے اس کی تربیت کرو, تم کو لکھ کر دے دیا ہے ری کتاب, تم کھول کر پڑھو تو صحیح, آیا تم نے بھی پڑھی یا نہیں پڑھی, پڑھو دوبارہ پڑھو سہبارہ پڑھو, مسئلے اس کے یاد کرو, ضروری ہے, جو چندہ کرتا اس کے لیے فرض ہے کہ چندے کے ضروری احکام سیکھے, نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا کہ گوچے کر دے گا. دعوت اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے چندے کے بارے میں سوال جواب پر ایک ماشاء اللہ بڑا مفصل رسالہ شائع کیا, تو وہ آپ لے لو مکتبۃ المدینہ سے خرید لو, اور معتقبین تو یہاں بھی انشاءاللہ ان کو مل جائے گا, پڑھ لیں اپنے دار المطالعہ جو مدنی قافلہ مکتب میں اس میں, اور مسائل سیکھیں اس کے, نہیں چاہیے اپنے کو چندہ, چندہ وہی چاہیے جو جائز طریقے پر ملے, دعوت اسلامی چلے گی انشاءاللہ, چلے گی نہیں دوڑے گی, دوڑے گی نہیں اڑے گی انشاءاللہ, بابا کہاں اڑے گی, مدینے کی طرف, مدینے کی طرف, اخلاص, اخلاص کے پاؤں پہ چلے گی, اخلاص کے پروں پر اڑے گی انشاءاللہ, بناوٹوں سے نہیں چلے گی. دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائی ذمہ دار جو اس وقت امیر سنت کی یہ اہم ترین مدنی پھولوں کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی خوشبوؤں سے ہمارے ظاہر و باطن کو معطر کر دے.